Już godzina 20, program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, drugi dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przeciwko niskim pensjom i fatalnym warunkom pracy protestowali pracownicy dużych sklepów i sieciówek, jednak wielu przyznaje, że byli zastraszani przez pracodawców. Komisja Europejska nie chce iść na wojnę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi i nie wprowadzi wiz dla Amerykanów. Pogorszyła się sytuacja na rzekach na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Obowiązują tam ostrzeżenia trzeciego stopnia. Akcja daje efekty i będzie kontynuowana, zapowiada szef handlowej Solidarności Alfred Bujara i informuje, że jedna z sieci handlowych już zaproponowała podwyżki pensji pracownikom. W całym kraju protestowali dzisiaj pracownicy kilku tysięcy supermarketów. To był strajk włoski, czyli handlowcy bardzo skrupulatni i wolniej niż zwykle wykonywali swoje obowiązki. Powody protestu przypomina Paweł Skowron z Solidarności w Carrefour Polska. Chodzi o warunki pracy przede wszystkim i chodzi też między innymi o wynagrodzenie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale wynagrodzenie pracownika oscyluje w okolicy najniższego wynagrodzenia, około 2000 brutto. Jak na taką pracę wielozmianową, sobota, niedziela, czasami nocki też między innymi, to wcale to nie są bardzo duże zarobki. Przewodniczący Solidarności Handlowców Alfred Bujara informuje, że w wielu sklepach pracownicy zostali zastraszeni i nie mogli informować o swoich żądaniach, rozdając ulotki czy przyklejając do ubrań naklejki z napisem "Pan da". Także dziennikarze słyszeli od pracowników, że boją się protestować, żeby nie stracić pracy. Komisja Europejska poinformowała, że nie przywróci wiz dla Amerykanów, co miałoby zmusić Stany Zjednoczone do zniesienia wiz dla obywateli wszystkich krajów Unii. O taki ruch zaapelował w ubiegłym miesiącu Parlament Europejski, powołując się na przepisy dotyczące wzajemności wizowej. Stany Zjednoczone wciąż wymagają wiz od obywateli 5 unijnych krajów – Polski, Bułgarii, Rumunii, Cypru i Chorwacji. Beata Płomecka. Komisja pod wpływem sugestii większości europejskich rządów już wcześniej mówiła, że nie chce iść na wojnę dyplomatyczną ze Stanami Zjednoczonymi. Unijne kraje obawiały się bowiem, że w odwecie za tymczasowe przywrócenie wiz dla obywateli USA, Waszyngton może wprowadzić wizy dla wszystkich Europejczyków. Komisarz do spraw wewnętrznych Dimitris Avramopoulos, odpowiadając na rezolucję Parlamentu Europejskiego, powiedział, że Bruksela woli negocjować z amerykańskimi władzami. Unia Europejska zawsze wybierze zaangażowanie w rozmowy i dyplomację, aniżeli jakąkolwiek formę jednostronnego odwetu. Relacje z rozmów z amerykańskimi władzami Komisja Europejska ma zdać pod koniec roku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A Waszyngton tłumaczy, że nie może traktować Unii jako całości. Każdy kraj jest oceniany indywidualnie według ściśle określonych kryteriów. Brany jest pod uwagę m.in. odsetek odrzuconych wniosków o wizy. Język polski na Syberii. Kiedyś używano go tylko w domach, bo groziły za to surowe kary. Dziś staje się przepustką do życia na zachodzie. W Irkucku, na wschodzie Rosji, polskiego można się uczyć w uniwersytecie, a także w organizacji Ogniwo, która zrzesza Polaków. Irkuck odwiedził nasz dziennikarz Piotr Pogorzelski. Ogniwo mieści się w samym centrum Irkucka. Co ciekawe, języka polskiego uczy tutaj etniczna Rosjanka, która po polsku mówi niemal perfekcyjnie. Jej uczniowie mają jednak polskie korzenie, tak jak Aleksander, Dmitrij i Jan. Moja prababcia była Polką. Moja prababcia przyjechała z Łodzi. Dziadek Józef Lida przyjechał do Rosji. Raz w tygodniu w dawnym kościele, a obecnie sali organowej, odprawiana jest msza po polsku. W katedrze jednak wszystkie nabożeństwa są po rosyjsku. Podobnie jest w innych parafiach na Syberii, tłumaczy kierujący diecezją biskup Cyryl Klimowicz. Kościół katolicki to nie może być tylko kościół polski, nie? To jest kościół powszechny. Wyjątek stanowi tutaj kościół w Wierszynie, położonej 130 km od Irkucka wsi, założonej przez polskich osadników na początku XX wieku. Wszystkie nabożeństwa są tam odprawiane po polsku. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kilka godzin temu informowaliśmy w serwisie Trójki o lepszej sytuacji na rzekach w Łódzkiem. Tymczasem wieczorem IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla województw dolnośląskiego i lubuskiego. Dotyczą one Odry i mają najwyższy trzeci stopień. Oznacza to, że poziom wody może przekroczyć stany alarmowe. Hydrolodzy prognozują, że w miejscowości Malczyce w województwie dolnośląskim poziom wody może wzrosnąć nawet o 70 cm. Na szczęście w nocy w tych regionach synoptycy nie zapowiadają dużego deszczu. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

spokojny jest tylko mój dom, gdzie ty jesteś, a mnie tam nie ma, gdzie nie wrócę już chyba. Mamo, bardzo cię kocham, kocham cię. Myślałem, że ty skrzywdziłeś mnie, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem. Właśnie, który rok jest najczęściej reprezentowany w pierwszej setce i czy to jest znowu 1991, tak czy inaczej Detox to właśnie 91 rok, płyta zespołu Jam, List do M, z miejsca 4 na 10 w tym roku. Mówiliśmy, że będzie dużo niespodzianek, prawda? W tym wydaniu topu. 1993 rok. Niebo pełne gwiazd, tańczą szare papielice, są sypiana. To właśnie moje Bieszczady, to właśnie są. ćwierci to drewniany płot. Świat się kończy w sokolika, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nacje dwie, dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowej brzeg dzieli myśli, straszny jej dobie. 1993 rok, płyta Moje Bieszczady, piosenka Moje Bieszczady, zespół KSU z 42 na 9 w tym roku. Najwyższa pozycja w historii, rok 1982. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle, urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu same, no nie. Szepcząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nie, aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Z autobusem Arabu, z nigdy nie był już z tobą, o nie. Jolka, Jolka, pamiętasz Budka Suflera? To się okazało na takiej płycie Top 83, największe przeboje Budki z 74-84, a piosenka pochodzi z 82 roku i jest w tym roku na miejscu 8. Co ja chciałem powiedzieć? 25 minut po godzinie 20 zdążymy. Pierwsza siódemka przed nami i to był rok 1988. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie raz dla mnie?

oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolność oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem. Wolność. Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni. 9 razy w naszym topie. Ty rok temu na miejscu 1, w tym roku na miejscu 3. Z płyty Oela. Bo jak to powiedziałem już wielokrotnie, na liście jest także All Things Must Spaść. Jolly Roger informuje, że jednak rok 1982, aż 9 utworów z 82 roku w pierwszej setce naszego topu. Co mogę powiedzieć? Był rok 67. Tacy, którzy pamiętają tylko z archiwaliów występ Czesława Niemena na festiwalu w Opolu 1967 rok, ale ja pamiętam, jak on to śpiewał. Dziwny jest ten świat. Z miejsca 3 na 2, 10 razy w topie Czesław Niemen. Pozostała mi jeszcze tylko jedna zapowiedź. No to powiem, że wracamy do 1982 roku.

Na miejscu trzecim Biała Flaga Republika, na drugim Perfekt Autobiografia i na pierwszym zdecydowanie Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Tak to wszystko wyglądało. Dziękujemy Państwu za dzisiejszy dzień, cały 12 godzin z 10. trójkowym polskim topem wszechczasów. Wszystko się wyświetli na naszej stronie internetowej. Nie wiem jeszcze dokładnie, ile tam będzie utworów, ale na pewno to, co dzisiaj graliśmy, pojawi się. Przypominam, polskieradio.pl/trójka. 10. jubileuszowy polski top wszechczasów za nami. Perfekt na miejscu pierwszym. Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich kolegów i realizatorów dzisiejszego naszego spotkania. No i dobrej nocy życzę. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.